daj wszystko, tak jak ja wszystko daję. I dzięki temu bardzo dużo też dostaję. Bez względu na dzień, bez względu na obyczaje, jestem spoko i luz pozostaje. Mówią, że nie mam wartości, oni racji nie mają. Ważne sprawy, ważnymi dla mnie pozostają. Jedna miłość dla tych, którzy dla mnie ją mają. Daję wszystko i tyle oni też mi dają. Pieniądze nie są wartością najistotniejszą, bo miłość jest 1000 razy większą. Masz to pierwsze, rzadko miewasz drugie. Masz drugie, nie przejmujesz się długiem, bo wszystko się ułoży i będzie okej. Radzę takie podejście jak ja miej, bo wtedy jest łatwiej. Z uśmiechem do szczęścia blisko, więc daj wszystko, więc daj wszystko. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Kręte drogi, racji, sztuczek umysłu, kreacji złej nie przybieraj. Opieraj swe domysły na chwilach, które prysły. Zawisły w pamięci jak chęci działania. Dały drogę do życia poznawania, stawiania nowych znaków zapytania, ciągłego pytania o jutro. To twój strzał i znów w pudło. Nie wyszło tak jak chciałeś, wiem, że dobre chęci miałeś. Twoja chwila zwątpienia do wyrzucenia. Życie nazywasz rajem utraconym. Mówisz, że jesteś człowiekiem wypędzonym, uprzedzonym co do szczęścia. Ty go wcale nie chcesz zadać. Fachuśtawka nastroju, humoru więcej złego. Dobrego nic nie masz do powiedzenia. A decyzje jak bańki mydlane pękają. W twoim życiu smutku plamy zostawiają. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Chcę wciąż dawać, choć lubię dostawać. Doznawać pragnę tego, kiedy cieszysz się z otrzymanego. Widzieć radość na twojej twarzy to piękne uczucie. Zrobię dla ciebie wszystko, będę dostarczać ci uciech. Ty i ja, dwa ciała, które magia dawania opętała. Daj wszystko, więc daję. Niech nasze życie choć w części będzie rajem. Otwarty na wszystko, bowiem kiedyś w głowie coś błysło i przekazało, że dawanie miłości to najważniejsza rzecz, którą jestem ofiarować ci w stanie. Wszystko? Czy to wiele, czy niewiele? Nie wiem, ale zawsze się podzielę. Tego lata patrząc w niebo z przyjacielem, zdobycie korony świata stało się celem. Od dawna mam ludziom wiele do zaoferowania. Są to słowa, na pewno warte wysłuchania. Czy są dla mnie primo loco nagrania, możliwością części swego serca oddania. Dla tych, którzy coś w głowach mają, niech słuchają i me uczucia odbierają. Niech ta moc w nich pozostaje. Dajcie wszystko, tak jak ja wszystko daję. Dajcie wszystko, tak jak ja wszystko daję. Zwątpienie? Duszy krótkie zamyślenie, przemyślenie sytuacji i wkraczasz do akcji. Błysk zielone, światła zapalone, na nowo miejsce, świecie zaznaczone. Zmuszone twoje myśli do liryki kreowania. Zacznij pisać życie, tym co żyje dookoła. Twoja wola silna, na nowo budująca. Czy dotrwasz do końca? Nie pytaj o to mnie, bo ja widzę cię przybicie, przy muzyk kolorycie. Wahania na zakręcie, posłuchaj, dobrze będzie. Czas na zmienia, ty zbieraj doświadczenia. W sobie zamykaj, odpowiedzi nie unikaj. Spróbuj wydobyć to coś ze swego ja i zdobyć pierwsze miejsce w grze. Zrób to sam, bo chęci działania dały drogę powstania. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj. Daj wszystko, wszystko z siebie daj. Daj świadectwo i zmienia, przeznaczenia nie zmieniaj.